En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kære David, så står vi her for sidste gang. Ja. I Radio 24/7's studio med producer Kasper. Ja. Og er klar til vores sidste udsendelse. Ja. Og høre Thank You med Led Zeppelin. Ja. En af de to smukkeste kærlighedssange, der nogensinde er skrevet. Den anden, det er Whispering Pines med The Band. Jeg har aldrig blivet enig med mig selv om, hvilken en, der er den smukkeste kærlighedssang, der nogensinde er skrevet. Men det er da den, vores lyttere skal have for at kunne holde os ud i så lang tid. Ja, altså jeg ville jo nok have spillet, hvis jeg havde fået lov til at bestemme den bedste kærlighedssang, så ville jeg nok have valgt en af den der smukke. Det er derfor, det er mig, der bestemmer. Den der smukke Anne Linnet sang, der hedder Du er så smuk og dejlig, men den vil også være vanskelig at synge lige over for dig. Og når Robert Plant synger When mountains crumble to the sea, there will still be you and me, så er det altså mig og lytterne, eller også lytterne, det er ikke dig, jeg tænker på der. Ja, Mads, vi startede den 4. juli 2016, og i den allerførste udsendelse, der troede jeg jo, du var så meget ekspert, at du kunne svare på et spørgsmål, jeg lige sådan fandt på. 4. juli, det er jo som bekendt USA's uafhængighedsdag, den store familiefest. Min søns fødselsdag. Og din søns fødselsdag. Og jeg spørger dig, Mads, hvor mange hotdogs tror du, der bliver spist i USA i dag? Og du svarede fuldstændig forkert. Hvad var mit bud? Dit bud var 450. At du sagde 460 millioner, undskyld, altså 1,5 hotdogs per person. Det var det, du sagde. Ja. Altså, det var så forkert, at man jo næsten ikke kan holde ud, for det rigtige, det er en halv hotdog per person, så der blev spist 145 millioner. I mit hoved er der ikke stor forskel på 1,5 og 1,5. Nej. Hotdog. Men det mindede mig jo om, hvor forsigtig vi skal være med at gætte noget som helst. Det har vi så heller aldrig gjort i kampagnesporet, som jeg husker det. Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Men der var andre, der gættede lystigt, vi skal huske på. Det er altså sommeren 2016, og jeg lyttede lige til vores første udsendelse igen her i dag, Mads, og jeg starter med, lidt efter det her spørgsmål, du ikke kunne svare på med hotdog, så går vi så over til de 4 præsidentkandidater, der er på det tidspunkt. Og da siger jeg, vi skal også høre noget om den for de fleste lyttere på nuværende tidspunkt ukendte Donald J. Trump. Det er alligevel fantastisk at tænke på i dag, ikke? Det er det. Fordi, man må sige, jeg tror ikke, vi har stået her nu, hvis Hillary Clinton havde vundet valget. Jeg tror, at Trump har været en rigtig god arbejdsgiver for Fuglet og Træs. Ja, det tror jeg også. Det må jeg være helt ærlig at erkende. Ja. Den interesse, der er kommet om USA, som nok altid har været der, har været på en eller anden måde en helt anden, fordi Donald Trump overraskende vandt det valget i 2016. Det gjorde han. Vi skal lige huske, Mads, også at fortælle til alle dem, der har været med hele tiden. Vi starter altså den der sommer med at sende hver dag hen over sommeren. Det var meningen, at det skulle køre som et sommerprogram. Vi er Mads Bryggers opfindelse. Han har pludselig fået et hul i sommeren, som man skal fylde ud. Og det er ikke bare et hul. Det er 30 dage, hvor nogen skal gide at stå her hver dag i træk. Det er rigtigt. Og da jeg får tilbuddet, tænker jeg, gider jeg stå og blæse hele min sommerferie afsted på? Ja. Altså, jeg skulle alt, hvad jeg havde planlagt. Men så var det jo sammen med mig, og så tænkte du, okay. Nej, jeg tænkte, fordi det synes jeg, at Mads Brygger sådan lå forstå, at hvis nu programmet var rigtig interessant, så kunne det jo være, at vi fandt ud af noget andet. Ja. Underforstået, kampagnesporet ville have et kort liv. Ja. Men det kunne godt være, at der var en interesse for at tale om USA i en anden kontekst. Ja, ja. Og så kunne vi fortsætte. Ja. Og det var ikke sikkert, at det ville være dig og Træs og så videre, men et eller andet ville man tænke over. Ja, ja. Og derfor stod jeg til i sin tid og tænkte, det vil jeg gerne deltage i. Ja. Så må jeg på en eller anden måde tage hjem og fortælle den der historie om, vi skal ikke til udlandet i år. Vi skal være ret tæt på København. Vi skal sikkert nok være hjemme, men København er en dejlig by, og der er rigtig mange attraktioner, vi ikke har set 2 og 3 gange. Ja, og så var der også den fordel, Mads, at så vidt jeg husker, sendte vi klokken 9 eller klokken 10, så vi var også i sving i gang ret tidligt. Du kom unaturligt tidligt op for en venstreorienteret. Det gjorde jeg. Det var heller ikke en rar sommer i den forstand. Og så skulle vi jo udvikle et koncept, og det gjorde vi jo så i minutterne op til den første udsendelse. Og det var, at vi vidste, at vi startede med lige sådan et hurtigt overblik over, hvad der var sket i USA siden i går. Og så derefter, så måtte vi så tage det, som det kom, ikke? Jo, og vi har ikke ændret meget på det koncept, kan det man sige. Ikke, det har vi ikke. Ved du, hvor mange timer vi har sendt? Nej. 207. Det er alligevel mange tider, timer. 207 live-timer. Jeg regnede det bare ud for sjov her, fordi det ville altså svare til, hvis vi sendte fra nu af næsten 9 døgn. I streg. I streg, ja. Det, hvis man udsatte nogen for at høre det i et hug, så ville de jo aldrig blive sig selv igen. Nej, det ville de ikke. Og på det her tidspunkt, der må vi nok være ærlige og indrømme, at vi såvel som de fleste andre, inklusive alle de amerikanske meningsmålingsinstitutter, var ret sikker på, at vinderen af det valg, det lå sådan nogenlunde lige for. Det ville blive Hillary Clinton. Hun havde nærmest erhvervet retten til at få det valg, og denne Donald Trump, som på det tidspunkt i juli måned 2016, jo, der var sådan et lidt oprør, skulle republikanerne stille med en helt anden kandidat på deres konvent og alt det der. Han kunne muligt vinde. Jeg kan huske, vi talte om det her med, at det ville jo være mest spændende og godt for programmet, hvis nu der var en reel mulighed for, at Donald Trump kunne vinde. Ja. Men vi kiggede begge to på tallene og sagde til hinanden, men det kan han ikke. Nej, så hvordan gør vi så det her spændende? Og det spændende lå sig i, at Trump tit sagde noget gakket. Ja. Og flere gange erklærede vi ham færdig. Ja. Da han sagde, at John McCain i Trumps optik ikke var en krigshelt, der kiggede vi på hinanden, som jeg husker det, og sagde, Trump er færdig. Ja. Da han sagde, at... Og for dem, der måtte have glemt det et øjeblik, Mads, så er John McCain jo af de fleste mennesker regnet som en meget stor krigshelt på grund af sin indsats i Vietnamkrigen, hvor han sad til fange i flere år. Og da han sagde, at hans forførelsesteknik mest bestod af at gribe kvinder direkte i skridtet, og så bare håbe, at han kunne charmere dem ved, at han var kendt og rig, kiggede vi også på hinanden og sagde, Trump er fuldstændig færdig. Han har ingen muligheder for at blive præsident ovenpå det her. Da han så sagde, at han kunne gå ned af Fifth Avenue og skyde en mand, uden at blive straffet for det, sagde vi, det er så skørt, at han er færdig. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvor mange gange vi erklærede ham færdig i den der periode. Lige indtil han selvfølgelig så blev valgt som præsident, var den analyse også ret stærk, synes jeg. den var faktisk utrolig god. Og jeg synes egentlig ikke, vi helt kan klandre os for, at vi ikke meget tidligt i forløbet så, at han selvfølgelig endte med at blive USA's præsident. Men jeg kan huske, Mads, den nat, det er jo altså natten mellem, må det være den 8. og den 9. november 2016, hvor han bliver valgt, der sad du og jeg ude i TV2 News' studie om natten, og på et tidspunkt, der skubber du sådan en seddel hen til mig, tværs hen over bordet, hvor der er et eller andet indslag i gang, hvor du skriver noget i retningen af, han vinder sgu. Og det var fordi, du havde lige set et eller andet resultat et eller andet sted i Florida. Jeg kan huske, jeg sidder og ser tallene fra Florida, som er, der er et county der, som skal falde ud i det sydlige Florida til Hillary Clintons fordel, og det gør det ikke, før hun kan vinde Florida. Det giver hende slet ikke det løft, man havde regnet med. Og det var ikke bare dig, jeg sagde det til. Jeg sagde det også til verden på programmet, Cecilie Frøkjær her, som da jeg sagde det til hende... Cecilie Bæk var det. Cecilie Bæk, sorry. Ja, selvfølgelig. Og så sagde Cecilie, så sagde hun, du må ikke sige sådan noget pjat, Mads. Jeg bliver fuldstændig nervøs. Nu går vi over til Poul Erik Skammelsen, indtil du har tænkt over. Og så måtte jeg sige til hende, helt ærligt, jeg lige kigger på det her tal. Trump bliver USA's næste præsident. Og Cecilie var fuldstændig rystet. Og jeg sad selv og tænkte, det her, det er jo fuldstændig skørt. Ja. Og Mads, grunden til, det var skørt, det var jo også, at målingerne helt op til og med dagen før præsidentvalget, de viste ikke bare, at Hillary vandt, men altså, hun stod rigtig, rigtig stærkt. Og lad mig lige prøve at spille et klip for dig, som vi også har spillet tidligere. Det er altså ikke et, hvor jeg hænger nogen, hverken dig eller mig ud, det kunne jeg aldrig finde på. Men det er CNN, det er Richard Quest, den berømte vært på CNN, der har en politisk reporter, hun hedder Hillary Long, og de er derinde, fordi det er sådan 1. november 16. En uge før valget, der har Moody's, det her store analysebureau, lavet en måling, der er stensikker. Lad os prøve at høre, hvad de siger her. Now Moody's says the president's high approval ratings are one of the factors that will put Hillary Clinton into the White House. The Moody's model is predicting that Hillary Clinton will take the key swing states of Florida, Ohio, Colorado and Pennsylvania. We showed you them earlier in the program. And they've correctly predicted the winner of every presidential contest since 1980. Heather Long is here. Heather, is Moody's suggesting that, upon what basis is the Moody's survey done? Right, so it's not like a traditional poll right. that we keep focusing on at CNN and other outlets. It actually, it's an economic model at the end of the day. So they're looking at things like, is gas cheap? How's the middle class incomes doing? How are those home prices in the United States? And as we know, a lot of those economic factors have been getting better and better over the last 2 years. People's pocketbooks are better. Are they great? You can have an argument about that, but they're certainly better off than they were. Right, and what does the Moody's study or model suggest? Well, it's very good news if you're in the Hillary Clinton camp. So not only are they forecasting a Hillary Clinton win, they're forecasting a pretty big blowout. They actually go state by state and look at these economic variables, and they're showing 332 electoral votes for Clinton and only 206 for Trump. So that's a pretty big win in the Clinton camp. Ja, det var et dejligt klip her en uge før valget, hvor Moody's, det her store, der har gættet rigtigt siden 1980. De har simpelthen lavet en formel, og hvis man bruger den, så kan man forudsige alle præsidentvalg. Præcis. Man har forudsagt alle præsidentvalg siden 1980, og den forudsiger, at Hillary Clinton vinder massivt. Ja. Trump får kun 206 electoral votes, og resten, som er 330, går til Hillary Clinton. Og der er lavet mange sådan formler gennem tiden. Og det sjove ved de formler, der er lavet gennem tiden, som vægter forskellige ting, som bliver nævnt her. Hvad koster benzin? Hvad koster dagligvarer? Hvordan er det økonomien generelt? Hvordan er arbejdsløshedsprocenten? Mm. Der er lavet mange sådan formler til at forudsige præsidentvalg. Og de formler bliver jo altid indrettet sådan, at de passer på de valg, der lige har været. Ja. Og de er altid 100% rigtige, indtil de ikke er det længere. Ja, præcis. Og det var de så ikke. Nej. De tog 100% fejl. Men Mads, det skal jo ikke afholde os fra at lytte til, hvad selvsamme Moody's lige forleden dag sagde, at de var i en rapport. De havde udgivet en ny rapport, og de var på CNN, fordi nu forudser de med stor sikkerhed udfaldet af valget i 2020. Lad os høre det her. Skulle man tro, de havde lært noget. Nu skal du høre. Moody's Analytics says there's a strong chance Donald Trump will win re-election anyway. Moody's has a record as one of the most reliable forecasters in the US. It got it wrong on 2016 because of voting numbers, not the underlying thesis. Now, it uses three separate models to predict how a state will vote. It uses data on personal finance, the stock market, and unemployment. Note, policies of the candidates are irrelevant here. On each basis, it says Mr. Trump will garner enough electoral votes, not only to cross the winning line of 270 electoral votes, but onto a landslide. Et landslide bliver det denne her gang. Og hvis du hører godt efter, så var der også en forklaring på, hvorfor de ikke gættede rigtigt i 2016. Der var ikke noget galt med modellen. Nej, det var der vælgerne. Var noget galt med vælgerne. Der var noget galt med vælgerne. Der var for mange af dem. Vælgerne, de har opført sig ikke som model. Det er også faktisk vælgerne, at de ikke respekterer Moody's model. Det synes jeg også, ja. Og det kan vælgerne ikke være bekendt. Nej. Sådan har man det tit som politiker, kan jeg sige. Nej, det kan vælgerne virkelig ikke være bekendt. Så du har altså en virkelighed her, hvor det Moody's fuldstændig klart sagde en landslide til Hillary i 2016. Det blev det så ikke. Nu forudser de også en landslide i 2020 denne her gang bare til Trump. Og det er faktisk ud fra de selv samme principper, økonomiske nøgletal, der går godt. Lige præcis. Og hvad kan vi to sige med sikkerhed, at vi ikke længere bruger Moody's? Det gør vi ikke. Som udgangspunkt. Men noget, vi jo bruger, Mads, jeg ved godt, du bryder dig ikke meget om, at jeg gør det, men det gør jeg alligevel, det er, at jeg kigger på de her meningsmålinger. Jamen, det skal du lade være med, David. Gør det alligevel. Det er det approval ratings. Lad os lige starte med dem, ikke? Præsidentens approval ratings. Ja. De har aldrig været rigtig gode. De har i perioder været rigtig, rigtig dårlige. Tilbage i december 2017, der nåede de 37% approval rating opbakning til præsident. Det er det laveste, de nogensinde har målt. Siden han sådan steget og har ligget sådan på 42-43%. Lige her på det seneste, den sidste par uger, mens den her Ukraine-sag har kørt, da han faldet igen til 41,5 i approval rating. Så vi kan sådan, nogen, hvis vi kigger over den her liste, med, så kan vi jo godt se, at hans, altså sådan begejstringen for Trump i den amerikanske befolkning, det ligger der mellem 42-43%. Det er stadigvæk et meget lavt tal for en præsident, og det er i særklasse et lavt tal for en præsident, der præsiderer, mens økonomien går så godt. Men et rigtig godt tal, hvis man kan få 41% til også at gå ud og stemme. Så er det et godt tal. Det er et godt tal, ja. Hvis de 41% i et land, hvor kun halvdelen stemmer, ja. Hvis de alle sammen er så glade for Trump, at de har tænkt sig at gå ned og stemme, så kan de 41% godt være mere end 50% af vælgerne. Ja, der har, det er faktisk meget sandsynligt, at de er. Det har du, og der har du også en god pointe, Mads, fordi noget, der er også fuldstændig nalfast og tydeligt i det her Amerika, vi ser på lige nu, det er, hvor opsplittet amerikanerne er. Det er nemlig sådan, at næsten altid over 90%, lige omkring 90% af dem, der siger, at de vil stemme på republikanerne, de holder af præsidenten. De kan godt lide præsidenten. Og problemet ligger over på den anden side, selvfølgelig. Og han er den mest populære republikanske præsident nærmest nogensinde blandt sine egne. Ja. Og det er jo en faktor, som er svær at håndtere. Men jeg tror, det er i hvert fald noget, jeg selv har taget til mig, det her med at forudse, hvad der sker ved amerikansk præsidentvalg, så længe den her, de logikker, man tidligere har anvendt, synes sat ud af kraft, så skal man passe på. Jeg synes dog stadigvæk, at den analyse, man lavede ved sidste valg, mange steder, der sagde, at det er ret usandsynligt, at Trump vinder, var den rigtige analyse. Ja. Altså, hvis nogen i starten af fodboldsåret, da sæsonen år 2000 går i gang, havde sagt, at følge bliver mestre, så havde det jo været en skør analyse. Ja, ja. Fordi det var usandsynligt. Også selvom de endte med at blive det. Mm. Og sådan er det jo også med det her. Ja. Man kan godt lave en rigtig analyse, selvom resultatet bliver noget andet, for der vil altid være en lille sandsynlighed for, at der sker noget helt andet. Mm. Og den kan så være af forskellige grunde mindre og mindre. Og op mod det valg, der er nu, der tror jeg, sådan som jeg ser på det, at Trumps muligheder for at blive genvalgt er større, end Trumps muligheder var for at blive valgt i sin tid. Mm-hmm. Men det betyder jo ikke, at han bliver genvalgt. Nej. Men det normale er, som vi har talt om mange gange i den her udsendelse, det normale er jo, at en præsident bliver genvalgt. Det er mere normalt i nyere tid, end det er unormalt, og det er i særdeleshed normalt, at man bliver genvalgt, hvis økonomien går godt. Og det gør den jo, Mads. Ja, det går rigtig godt for amerikansk økonomi, og det alene burde betyde, at man slet ikke sådan rigtig havde nogen diskussion om, hvordan valget ville være. Fordi det er amerikanske præsidenter, der er kommet ind i en præsidentvalgkamp med gode nøgletal, de er også endt med at blive genvalgt. Og derfor er der jo mange, der har tænkt, at hvis man skal slå Trump, så kræver det, at der kommer en recession på et tidspunkt her tæt på valget. Og så kan man håbe på, at der er en eller anden afmatning eller ligefrem nedgang, sammentrækning i amerikansk økonomi. Hvis det ikke sker, så ville det være rigtig vanskeligt. Men der er noget ved Trump, der er så polariserende, at det er tydeligt, at demokraterne tænker, og det tror jeg ikke, de tænker forkert i at tænke, at der er en mulighed for at slå Trump trods gode økonomiske nøgletal. Og han slår selvfølgelig selv hele tiden på de økonomiske nøgletal, og det ligger jeg mærke til, at han gør lige nu på en meget kløgtig måde. Hver eneste gang, han er ude i en delstat for at holde et stort rally, forleden da var han i North Carolina, så laver han sådan nogle store posters, som han altså dels sætter op ude ved mødet, men også nogen, han lægger op på nettet, på sin egen Twitter-profil og på Facebook, hvor der simpelthen står, i North Carolina, siden jeg tiltrådte, der er der kommet x flere arbejdspladser, økonomien i delstaten er gået frem med y, beskæftigelsesprocenten er steget osv. osv. Så han lægger simpelthen disse tal ud til folk hele tiden, og det er jo klog strategi. Ja, det er også den klogeste strategi overhovedet en præsident kan have, at vise vælgerne, så de ikke kan misforstå det, at deres økonomiske råderum er blevet større, at deres mulighed for selv at bestemme, hvor de arbejder henne, er blevet større, og at deres muligheder for selv at være herre over deres egen økonomi er blevet større. Alt det er virkelig vigtigt. Man skal huske, at USA har ikke nogen finmasket velfærdsstat. Jeg har tit tænkt over, når man sidder og ser det program Luksusfælden, så sidder jeg tit og tænker, ikke fordi at jeg tænker, at det er, at man er godt kørende, når man sidder som omdrejningspunkt for et af Luksusfældens programmer. Men jeg sidder tit og tænker, I er egentlig ret velklædte, I bor pænt, og I har en levestandard, jeg synes er ret god. Hvis man var de samme mennesker, ikke i Danmark, men i USA, og var i en situation som det, der har gjort, at man er i Luksusfælden i Danmark, så ville man ikke sidde i sit eget hjem. Nej. Så ville man leve i sin bil eller på gaden. Altså det er forskellen på dansk og det amerikanske samfund. Så det her med, at den offentlige økonomi og at fællesskabets økonomiske ramme, så at sige, er god og sund, det har en enorm effekt på amerikanere, fordi det er så afgørende for, at man selv har en god økonomi. Der er ikke nogen finmaske velfærdsstat, der kommer og samler det op på samme måde, som vi kender det på vores breddegrader. Så det, at økonomien enten går godt eller dårligt, er meget stor politisk kapital. Meget større, end den er i dansk politik. Og så jeg også her forleden dag, at et af Fox News' programmer, en af deres værter, han hedder Jesse Waters, han lagde et klip på, som Donald Trump ikke så underligt valgte at retweete på den måde, jeg så det på. Det er nemlig et, der handler om, hvor godt det er gået for middelklassen, altså den store, brede middelklasse i USA. Prøv at høre, hvad han siger her. I have such a great statistic that I cannot wait to share with America. Are you guys ready for this? Yeah. Average household income for middle-class families 8 years under President Bush went up $400. 8 years under Barack Obama went up $1,000. In just 2.5 years under President Trump, average middle-class family income has gone up $5,000 in 2.5 years. And when you add the tax cut to that, it's $6,000. That is a $6,000 raise for average families in 2.5 years. They had never seen that cut of income boost in, I don't know, maybe the last 20. Ja, Mads, nu er det her jo gyldne tal, og vi skal måske lige sådan for god ordens skyld. De er måske så gyldne. De er ikke helt rigtige, vel? Ja, vi bliver nødt til at sige, at jeg godt forstå Trump, da han hørte det her, og tænkte, det var da helt ufatteligt. Ja, det skal vi da bredt ud til alle og enhver en fejl. Fordi hvis det ikke havde været fuldstændig lodret løgn, havde det også været rigtig godt tal. Ja, ja. Men det var desværre lodret løgn. Ja, ja. Men det var gode tal. Ja, rigtig gode tal. Men det er gode tal er tit gode, hvis man bare selv finder på dem. Ja. Det er min erfaring. Ja, og så synes jeg også, det er lidt synd altid for den gode George W. Bush, at hans tal er lidt lave. Derfor skal vi jo ligge. Det var jo i de sidste måneder, rent du sagt, at bunden blev slået ud af verdensøkonomien, og dermed også af de nøgletal, som Bush måske ellers havde udmærket indtil da. Bang, så slog det hele. Bush skulle have trukket sig nogle måneder før. Han skulle have trukket sig nogle måneder før. Han skulle have sagt, venner. Det er ikke sjovt længere. Nej, giver Dick Cheney de sidste 2 måneder her. Han, han har været underligt ubeskæftiget siden den katastrofale invasion af Bagdad. Vi giver ham tøjleren. Så kunne de ligesom have haft ham som syndebuk for alt i verden. Lad os lige et øjeblik spekulere kontrafaktisk historisk. Nemlig forestil os, Mads, at det der valg i november måned 2016, det var endt, som næsten alle troede, Hillary Clinton var blevet USA's præsident. Det havde de fleste troet, men vi skal ikke tale om vores program, fordi så havde vi jo nok ikke stået her, nej, hvis Hillary Clinton havde vundet, vel? Nej. Vi havde begge to været genstand for et program i Luksusfælden. Det tror jeg også. Hun vinder ikke, men hvad nu, hvis hun havde vundet? Lad os bare prøve at tage et eksempel, som jeg kan se mange af de konservative, der ikke bryder sig om Hillary Clinton, for at nu sige det med et meget mildt udtryk, gør opmærksom på, så siger de, det værste, der ville have været sket, hvis Hillary Clinton havde vundet magten, det var, at så var magtbalancen i højesteret tippet fra at være republikansk domineret til at være demokratisk domineret. Det er det, jeg ser, at de alle sammen siger hele tiden, fordi så ville dem, der var blevet skiftet ud, en af dem var en republikansk udpeget, der trådte tilbage som højesteretsdommer. En af dem bliver så erstattet med en ny republikaner, der ville hun kunne have tippet balancen. Det er jo sådan noget, hvis man herhjemme i Danmark siger, at under Lars Løkke, der var XY blevet udpeget som højesteretsdommer, så er det ikke noget, der interesserer ret mange andre end de allermest interesserede. Især fordi Lars Løkke ikke udpeger højesteretsdommer. Nej, men under regeringen, under hans tid, ikke? Ja. I USA fylder det enormt meget, og jeg bemærkede jo også, at mange folk, som jeg kender i USA, der virkelig ikke kunne døje Donald Trump som person, inden valget var meget, meget fokuseret på det der med, hvem der skulle være højesteretsdommer, fordi de her mennesker, som jeg talte med der, kristne mennesker, der virkelig synes, det var vigtigt, at der blev udpeget rigtig højesteretsdommer. Og der er det vel rigtigt, Mads, det er sådan et sted, hvor man kan se, noget kunne have tippet værdipolitisk, hvis Hillary havde vundet. Ja, og man kan sige, at det, man har fået i højesteret, er nogle dommer, som må være nogen, man er rigtig glad for i det republikanske bagland, sådan som ser ud indtil videre. Nu kan man aldrig helt forudse, hvordan de her dommer opfører sig, når de først har fået en stilling, som de i princippet ikke kan miste igen, før de falder døde om. Og det betyder jo, at man kan ikke altid sådan helt regne med, at de opfører sig før udnævnelsen på samme måde, som de vil gøre efter udnævnelsen. Men det har vist sig, at det er fordi, Mads, at når du først er der, så er du der lige så lang tid, du har lyst til at være der. Ja, præsidenten kan ikke sige, det var en misforståelse, du kan ikke tage en ny. Du sidder der i al evighed, hvis du har lyst til, ikke? Eller rettere sagt, indtil du dør, eller du selv trækker dig. Og når man kigger på, hvem der sidder der, Mads, så er det også interessant, at man kan se, at nogle af dem, der har siddet der længst tid, de er altså udpeget helt tilbage i George H. Bushes periode som præsident. Så de sidder meget, meget lang tid. Det er en stor... Det betyder virkelig meget, hvor lang tid man kommer til at sidde der, ikke? Og lige nu spekuleres der meget, fordi hende, der sidder der, som er meget progressiv i sin måde at tænke på, Ruth Bader Ginsburg, hun har dårlig helbred. Og demokrater håber, at det er dem, der skal udpege en erstatning for hende, fordi det er, som mange læser det tydeligt, at det er noget, der godt kan ske inden for en nær fremtid. Og hvis Trump også skulle få den udnævnelse med sig, så ville det være rigtig, rigtig skidt for USA's udvikling i mange år, at man får flere konservative tænkende mennesker ind i højesteret. Og Ginsburg, bare for at sige det, hun er altså blevet udpeget af Bill Clinton i 1993, bare for at se, hvor lang tid vi går tilbage til de her dommer, de sidder der, ser måske lidt gammel ud, nogen af dem. Så det betyder virkelig meget. Hvad ellers, Mads? Hvad ville ellers have været dramatisk anderledes, hvis Hillary Clinton var blevet præsident? At der ikke ville have været noget kampagnespor. Ja, det er det væsentligste. Og så tror jeg, at det, at... for mig er det sikkerhedspolitiske område der, hvor den største forskel er på de to. Altså, nu ved jeg godt, vi startede dagen i dag med, at Trump tweeter, at der er sket noget stort. Ja. Der er sket noget virkelig, virkelig stort. Og jeg tror, vi vender lidt tilbage til, hvad det er for noget virkelig, virkelig stort, der er sket. Ja. Men det handler om sikkerhedspolitik. Ja. Det er sandsynligvis lykkedes Trump sammen med den amerikanske hær og uskadeliggøre verdens mest eftersøgte mand og den største fjende af Vesten, der sådan findes på planeten lige nu, som mange i hvert fald tænker verden. Kalifatets leder. Lige præcis. Baghdadi. Og det er jo, skal vi sige, normalt, så er det sikkerhedspolitiske område jo et, hvor man godt kan lide, at man kender kursen fra USA, fordi USA er leder af den fri verden. Man er også i en situation, hvor man som lille land, som småstat, der har lagt alle sine sikkerhedspolitiske æg i en kur, som amerikanerne har skabt, der hedder NATO, at så er man mest tryg ved, at den nation, der ligesom er garanten på to måder, er garanten for vores sikkerhed. Atomparaplyen og så musketereden i NATO. De to ting gør, at Danmark er et frit land, så at sige. Og derfor vil mange, som er i... Der er mange småstater i verden, som er afhængige af USA. Og mange af os er mest trygge, når vi ved, hvad amerikanerne vil sikkerhedspolitisk. Nogle gange ved de noget, der vi er uenige i, og nogle gange ved de noget, vi synes er direkte dumt, men så længe vores sikkerhed er garanteret, og så længe, at vi ikke sidder og tænker, at de bruger døgnet 24-7 på at spekulere over, hvordan de kan optage det meste af rigsfællesskabet, det danske rigsfællesskabs territorium, i det amerikanske territorie, ja. Så er vi tilpasset med det. Og jeg vil sige, den usikkerhed, der er kommet ind i det sikkerhedspolitiske rum med Donald Trump, det er da det mest anderledes end i forhold til Hillary Clinton, der var fuldstændig traditionel på det her område, og nok en større realist, og nok også større hø, end Obama var. Der er for mange af os i Vesten især, hvis man er borgerlig, synes vi, Obama var alt for svag, og alt for lidt villig til at forsvare de rettigheder. Og Hillary Clinton ville jo have været grundlæggende på det traditionelle transatlantiske spor. Hun ville gå ind for multinationale organisationers spor, altså FN og den slags tæt samarbejde med EU. Hun ville have et udenrigsministerium, der arbejdede normalt. Det ville for eksempel også betyde, at europæiske ambassader, inklusive den danske, der sidder i Washington D.C., ville blive orienteret, hvis USA var på vej til at skifte holdning på et tidspunkt i sådan nogenlunde god tid, sådan at den dag vores regering måtte høre det, så var det ikke første gang, de havde hørt. Altså, så var det ikke overrasket, så havde de hørt det i forvejen. Alle de der normale spor ville have været kørt, selvfølgelig. Det ville have gjort de fleste mennesker, der bor i Europa, mere trygge. Og man ville ikke have været vidne til forløb, hvor man det ene øjeblik diskuterer med Nordkoreas leder og kalder ham en stor visionær mand, til trods for, at han ikke er det. Ja. og det andet øjeblik truer med atomkrig. Ja. Altså det der spænd, som på nogen godt kan virke lidt skizofren, siger jeg bare sådan diplomatisk. Det ville vi nok heller ikke have været vidne til. Nu der havde været en anderledes, tror jeg, ensartet kurs. Ja, ja. Nu må vi jo sige noget skuffende, fordi det har Trump og hans folk jo ellers længe varmet op til. Så var det heller ikke i år, at Donald Trump han fik Nobels fredspris, som han jo egentlig på en eller anden måde havde foruddiskonteret, at han kunne få for at have skabt fred i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina, for at have afatomiseret Nordkorea, bare for at nævne et par ting, han ville have fået styr på. Der må og vi jo skabt, altså der er jo i princippet stadigvæk krig mellem de to Koreaer. Ja. Og have lukket den. Lukket den, ja. Ville også kunne. Jeg tror så aldrig lige meget, hvad Trump gør. Det vil være svært at forestille sig, at de gode nordmænd siger, det skal være Trump. De finder da en eller anden svensk teenager, som er rigtig ulykkelig i hjertet, som kan få prisen i stedet for. Det tror jeg også. Men hvis vi nu skal sige noget om Trump, som man til gengæld kan sige mange frygtede, det var, at denne recklessness, som man siger på amerikansk på udenrigspolitik, den ville betyde, at USA ville blive kastet ud i den ene store, voldsomme militære konflikt efter den anden, så er virkeligheden jo den modsatte. Trump har været tilbageholdende. Der har været tidspunkter, hvor nogen i hans regering måske gerne ville have gjort noget mere. Trump har været tøvende. Han har en dag efter eget udsagn i sidste øjeblik stoppet et angreb, der ellers skulle have været på iranerne for ganske nylig. Så den der. Og det var muligvis det, der gjorde, at han skulle ud af have en ny sikkerhedspolitisk rådgiver. Lige præcis. Så vi kan sige, Mads, at den der frygt, som mange havde for 2,5 år siden, at USA med sådan en person i spidsen ville ryge ud i alverdens krige, det er ikke sket. Det har været sådan nogle... Og den frygt, at fordi det, vi har egentlig brugt mange udsendelser på, også at tale om det her med, at folk taler om, at præsidenten sidder med sådan en stor rød knap på sit skrivebord. Hvis han trykker på den, så blæser det afsted med A-våben over hele verden. Sådan en knap findes ikke. Men alligevel, billedet af, at det er præsidenten, der træffer den beslutning i den sidste ende, har gjort mange nervøse, fordi man er nervøs ved Donald Trump. Alt det der har han jo altså gjort til skamme. Lad os lige det, høre. Der bliver vi nødt til at være fair, men det der jo sådan, det han ikke har gjort til skamme er, at det er svært at se, at der er en stabil kurs, man har nemt ved at forudsige og se sig indenfor som nær allieret. Det tør nok siges. Ved du hvad, i valgkampen, det er også derfor, vi var lidt nervøse, altså, i valgkampen, der siger Donald Trump jo på et tidspunkt i en debat, der handler om islamisk stat. Det er stadigvæk en debat hos republikanerne, der er stadigvæk på det tidspunkt mange kandidater, så vi må være engang i foråret 2016, der bringes emnet islamisk stat op. Og hør her, hvad Trump siger der. We really have no choice. We have to knock out ISIS. We have to knock the hell out of them. We have to get rid of it, and then we have to come back here and rebuild our country, which is falling apart. How many? We have no choice. I would listen to the generals, but I'm hearing numbers of 20 to 30,000. We have to knock them out fast. Look, we're not allowed to fight. We can't fight. We're not knocking out the oil because they don't want to create environmental pollution up in the air. I mean, these are things that nobody even believes. They think we're kidding. They didn't want to knock out the oil because of what it's going to do to the carbon footprint. We don't fight like we used to fight. We used to fight to win. Now we fight for no reason whatsoever. We don't even know what we're doing. Ja, det var Trump for fuld udblæsning. Det er faktisk den Trump, jeg bedst kan lide. Ja, ikke? Vi hørte det. Jo. Det var... We need to knock the hell out of him. Ja, der er heller ikke andet at gøre med altså Islamisk Stat. Sådan noget som Islamisk Stat. Ja, ja. Jeg kan ikke rigtig se... Altså, Islamisk Stat er i mit univers en meget binær størrelse. Ja, og så siger han også der, at vi må ikke engang, her forstår han altså, det USA, der er under Barack Obama, vi må ikke engang kæmpe ordentligt længere, fordi vi skal være nervøs, har jeg fået fortalt, det er sådan et fast bemærkning, han har, at hvis man rammer olie dernede, så ryger der jo CO2-aftryk op i himlen, og på den måde, så bliver der global opvarmning. Han siger gak, gak, ikke også? Det er sådan, det foregår. Så vi kan ikke engang kæmpe. En gang, sagde han så, der kæmpede vi amerikanere jo for én ting, nemlig for at vinde. Og det gør vi ikke længere, sagde han så. Nej, men det gjorde de så i dag. Ja, i nat. I nat. I nat. Sandsynligvis. Sandsynligvis. Jamen, vi sender jo live her klokken 14, mellem 14 og 15 her om eftermiddagen, og vi venter lige på et klip, der rent faktisk fortæller, hvad Donald Trump siger ved et pressemøde, der er i gang lige nu. Men pointen er, USA har i samarbejde med tyrkerne, sjovt nok i øvrigt, lokaliseret og ramt ingen ringere end kalifen selv, al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Ja. Og men vi skal jo bare lige sige, at over de sidste 3 år har man jo flere gange dræbt ham. Ja. For så ikke at have dræbt ham alligevel. Ja. Så lad os lige klappe hesten. Lad os klappe hesten og se. Altså, ifølge hvad jeg kan se nu, Mads, så siger han, altså så siger amerikansk militær, at vi har dræbt ham. Ja. Men derfor må vi jo lige se... Men det sagde russerne også for nylig, at der var en overvejende sandsynlighed for, at de havde dræbt ham uden for Raqqa tilbage i, 2017, tror jeg. Men i hvert fald under alle omstændigheder, så er det et stærkt moment for Donald Trump, hvis altså det viser sig at være rigtigt, fordi det var en meget, meget central udenrigspolitisk, måske det vigtigste, han sagde udenrigspolitisk i hele valgkampen, både som under den republikanske primærvalg og siden mod Hillary Clinton. Det og så sagde han, ville nakke Islamisk Stat. Ja, og han legede også lidt med tanken om, at hvis de våben, man brugte nu, ikke var store nok, så kunne man godt opskalere på hvilke våben man bruger over for Islamisk Stat. Ja. Men det han jo også lovede, som jo har vist sig i den grad at holde stik, og jeg synes jo egentlig, altså Trump har jo holdt det, han har sagt, det var, at han ville gøre alt, hvad han kunne for at få allieret til at betale mere til den forsvarsramme, der er NATO's forsvarsramme. Ja, ja. Og der har han jo brugt mange kræfter på at presse alle allierede. Det, der så på det seneste jo er noget, der har været en udfordring for os, og især for hans egen republikaner. Nu tænker jeg ikke på impeachment eller noget som helst andet, og hvad de ellers synes om den måde, Trump bedriver sikkerhedspolitik på. Det er, at man er på vej ned ad spor, hvor man i højere og højere grad svigter de kurder, man har kæmpet side om side med. Det er jo sådan, at man lavede en aftale med kurderne, som bestod i, at Vesten og især, jeg ved godt, der var en koalition, men det var især ledet af USA, skulle levere luftstøtte, og så ville amerikanerne ligge uden for byerne, når man angreb med specialtropper og dirigere tingene og sørge for, at det der informationsniveau, der er så vigtige moderne krigsførsel, at det var til stede, men det var kurderne, der skulle rykke ind og bløde for at rydde de her byer en efter en for Islamisk Stat. Og det har kostet mere end 10.000 kurder livet, den der kamp. At man så går ud, da man fornemmer, at nu er Islamisk Stat ved at være færdig, og siger til Erdogan, at vi kommer ikke til at blande os i, hvad du gør i den her region. Og Erdogan er jo interesseret i at komme efter både YPG og PKK, de kurdiske grupper, der har, især YPG, har kæmpet for at hjælpe os i Vesten. Altså hver gang de har ryddet en ny by, de her kurder, så er der jo så mange, desto færre islamisk stats terrorister, der kan få overskud og kræfter til at udføre terrormål og terror i Vesten. Så de er, vi kan ikke få bedre allierede end dem. Og svigte dem. Mm. Det er noget, der i den grad gør ondt, især inde i det republikanske parti. Og hvis vi tager det lidt videre med, så har vi jo en stor diskussion om forholdet til Tyrkiet. Ikke bare om vi svigtede kurderne, men også hvordan vi skal håndtere Tyrkiet. Husk på, NATO-land, ikke bare et NATO-land, meget stort NATO-land. Trump går ud og siger, da tyrkerne så begynder at angribe de gode mennesker, Kurdistan, det skal de holde op, ellers vil de blive mødt af alverdens økonomiske trusler, der kan ruinere landet. Han sender et brev. Hvorefter, ja, han fornærmer voldsomt i et brev, hvorefter der bliver indgået en pludselig aftale mellem de to lande, og hvorefter at denne indsats over for angrebet på al-Baghdadi er koordineret med tyrkerne. Så igen har vi en situation, hvor vi, når du sagde før, hvor er han henne, Trump? Det ene øjeblik er tyrkerne forfærdelige, næste øjeblik er de bedste venner, så er de forfærdelige, så er de bedste venner hele tiden. Men lad os lige høre, fordi nu har vi fået klippet ind, Mads, hvor præsident Trump altså meddeler til amerikanerne her for et øjeblik siden, at han, USA, har fået fat i al-Baghdadi. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. The U.S. personnel were incredible. I got to watch much of it. No personnel were lost in the operation, while a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. The compound had been cleared by this time, with people either surrendering or being shot and killed. 11 young children were moved out of the house and are uninjured. The only ones remaining were Baghdadi in the tunnel, and he had dragged 3 of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it in addition. But test results gave certain immediate and totally positive identification. It was him. Ja, altså Trump siger med 100% sikkerhed, fordi der har selvfølgelig været tv-billeder, som moderne soldater kan sende live for sådan en aktion her, der viser, at Baghdadi er blevet fanget af amerikanske specialtropper. De har simpelthen kommet ind i den bygning, han er i. Og så fortæller Donald Trump, at han stak af ned for enden af en tunnel. Den tunnel var dead end, altså den var der var ikke nogen, der var blindgyde, ikke? Og han hiver, han piver, han hyler, han skriger, og han trækker ifølge Trump her tre af sine børn med sig ud i den her blinde gyde. Og begår selvmord. Og begår selvmord ved simpelthen at springe nogen. Det må være et selvmordsbælte eller sådan den stil, han havde på sig, så han dør med hundene omkring. Så det her, det er altså, må vi formode, 100% sikkert, Baghdadi er blevet dræbt. Men den lille ting her er jo, altså, vi så ikke har noget lige, fordi det er sprunget i luften i forbindelse med, at Baghdadi dræber sig selv, og at den her tunnel angiveligt ifølge Trump falder ned over ham. Så vi har ikke et lige. Det, altså, med alle de gange, man har dræbt Baghdadi i nyere tid, så er jeg selvfølgelig en lille smule skeptisk, men det lyder som om, at nu er verdens mest eftersøgte mand ikke i live længere. Det er det, jeg hører. Ja. Og det er jo sådan, som vi snakker om lige før, Mads, en fjer i hatten på præsidentens udenrigspolitik. Det var noget, han lovede, da han gik i valgkamp sidste gang. Vi ved jo godt, det er ikke det, man vinder amerikanske valg på, men det er dog alligevel noget, der er godt. Og når man lige er blevet kritiseret af sine egne for, at man især i Syrien har optrådt helt utilstedeligt over for sin nærmeste allierede, så er det jo et skridt i den rigtige retning for at få reetableret et godt forhold til de mennesker, der skal sørge for, at man ikke bliver fældet ved en rigsret, når den kommer. Lad os lige kort her, Mads, lige konstatere, at vi jo er stadigvæk i det spor, der hedder, vil det ende med, at den amerikanske kongres i første omgang repræsentanternes hus vedtager, at der skal indledes en impeachment-sag mod præsidenten, og dernæst så går den jo over i senatet, bliver straks mere indviklet, men der skal bare almindelig flertal i repræsentanternes hus til, at det starter, så vil der komme en rigsretssag eller en impeachment-sag mod ham. Det, der er interessant der, Mads, vi skal ikke diskutere hele sagen, for det har gjort mange gange, men det, der skal til, for at den kan ende med, at præsidenten ryger, det er, at en 20-25 republikanske senatorer, de skal hoppe fra republikanernes side over og stemmer, så skal alle demokraterne ved ovenikøb også stemme for, at han skal fjernes. Fordi der skal 2/3 flertal i senatet til for at fjerne præsidenter i øjeblikket, der sidder republikanerne på et spinkelt flertal, altså helt nominelt flertal i kongressen, undskyld i senatet. Så det, der skal til, det er, at det skal lykkes at få nogle flere republikaner over på deres side. Indtil videre er der ikke nogen, der har sagt, at senatorerne vi hopper over på demokraternes side. Den person, der måske er nøglen i det, Mads, det er tidligere præsidentkandidat Mitt Romney. Mitt Romney. Han er nøglen i det her, fordi han forsøger tydeligvis at agere sådan en slags leder af en anden del af det republikanske parti. Det gamle republikanske parti. Det gamle republikanske parti. Og Mitt Romney har den fordel, at han er valgt i en stat, hvor han har en loyalitet hos sine vælgere, som er ret unik blandt mormoner, ser i Utah. Og det gør, at han er nok mindre sårbare over for, at alle de Trump-vælgere, der så vil blive rasende, går ham imod. Og man spekulerer selvfølgelig i, om Romney kan etablere en position, som andre kan stille sig i ly bag. Ja. Sådan, at man politisk kan sige, nu er der en, der har ligesom sagt, jeg kommer ikke til at garantere, at Trump overlever en rigsret. Eller hvad man nu vil, eller en impeachment. Og det, han har sagt indtil videre i det store interview i New York Times her i weekenden, det er, jeg må tage stilling til det, når jeg ser. Allerede der, stiller du op i stormen og skaber noget, som andre... Fordi nu åbner det jo for, at andre kan gå ud og sige, jamen jeg kan også vente og høre, hvad der sker. Eller det, vi lige skal konkludere her, det er fordi, det han venter på, det er, at det jo er repræsentanternes hus, der skal lave anklageskrifter, om jeg så må sige. Lige præcis, men man ved jo godt, hvad anklageskrifter bliver. Ja. Så kan det så være mere eller mindre omfattende. Mm-hmm. Men det, der er det vigtige, det er, at det er en politisk dom, og at det, han har gjort, impeachable. Ja. Altså, det er noget, man vurderer i senatet, at det kan man blive fjernet fra magten ved at have begået. Det er 100% noget, man beslutter i senatet. Ja. Vi regner med, at demokraterne synes, at næsten lige meget, hvad Trump har gjort, så synes man, det er impeachable. Ja. Men man skal altså også have de her 17 republikanere, der skal skifte side. Og hvis de skifter side, så ved de, at de går imod en meget populær præsident blandt deres egne vælgere. Ja. Og derfor skal der jo skabes, altså, og hvis man ønsker det, og jeg tror, der er rigtig mange republikanske politikere på det her niveau, der egentlig gerne så, at man kom af med Donald Trump. Og også tror jeg, vil være parat til at sælge et valg på det, hvis man så kunne reetablere sig og komme tilbage om 4 år og sige, det her med Trump, det var en misforståelse. Men det kræver, at der er nogen, der går forrest. Og Romney er sådan, hvad skal man sige, anførende. Og det, der er interessant ved Romney i det her interview i New York Times, Mads, det er, at han er også ude at sige, han bliver selvfølgelig spurgt, jamen på et tidspunkt, der havde du først sagt, at i valgkampen, at Trump har det værste af det værste, man overhovedet kunne forestille sig, uegnet, uværdig og alverdens ting og sager, hvorefter du faktisk sådan på en eller anden måde trygler om at blive udenrigsminister. Og dertil svarer Romney, jamen det gjorde han jo, tryglede ikke, men han vil gerne være det, fordi nogen skulle jo gå ind og styre landet alligevel på en eller anden måde, opføre sig ordentligt. Men jeg er så glad for, at jeg ikke fik den post, fordi jeg havde ikke holdt i den i mange uger. Det havde han nok, heller ikke. Eller også var han røget ud, hvis han endelig havde fået den post. Mads, lige her mod slutningen, så skal vi jo, en af de ting, vi har gjort meget i programmet, det er jo, vi har spillet musik, og jeg har et af de første numre, vi spillede med her, fordi det var Twisted Sisters, og det er fordi, det er, har jeg lige set igen i en artikel, simpelthen et af Donald Trumps favoritnummer. Lad os lige høre lidt af det. We've got the right to choose. Jeg synes jo, det er en vidunderlig sang, og Mads, det der med, we ain't gonna take it anymore. Nu er det slut, nu rydder vi bordet, nu kører vi efter en anden retning, end vi plejer. Det er jo også Trump. Ja, det er det. Jeg kan godt forstå, at jeg godt kan lide det nummer. Det er også et godt nummer. Det er et dejligt nummer, ikke? Skrevet 1984. Det, ja, fra albumet Stay Hungry. Ja, dejlig gammel sang. Skrevet af Dee Snider, ja. Forsangeren. Som jo som var den i Twisted Sister, der var mest begejstret for sådan noget glam rock. Ja. Og han ville have, de lavede glam rock nummer. De andre gad ikke lave glam rock nummer, og så lavede han det her nummer, for de havde glam rock nummer på repertoiret, så blev det et stort hit. Og da så Trump begynder at bruge det i valgkampen i 2016, der går selv samme forsanger ud og siger, jeg vil simpelthen ikke associeres med Donald Trump. Og det var der jo mange musikere. Han var hverken den første eller sidste, der kom på det. Og så siger de, så synger de også, we ain't gonna lose it. Vi vil ikke tabe det her. Og det minder mig jo om, Mads, at det her program, nummer 207 i rækken af kampagnesporet her på Radio 24-7, det vil vi jo heller ikke tabe. Nej. Og vi har jo, altså efter det stod klart, at det her tragiske forløb, hvor man har gennemført det her bebudet drab på Radio 24-7. Det langsomme drab. Det langsomme drab. At det, der har vi jo haft henvendelser fra folk udefra, og har selvfølgelig valgt at sige, at vi vil helst være på Radio 24-7. Ja, og vi har jo også det problem, Mads. Vi har jo det store problem, at vi har jo af og til lovet noget. Vi troede jo, vi havde garanteret radioens overlevelse ved at begynde en række lister, præcis, som vi aldrig ville gøre færdig. Nej, nej. Hvor mange præsidenter har USA haft? Hvor mange er der nu? Altså 45, ikke? Der har været 44 præsidenter, for den ene sad med forskudt tid. Okay. Så der har været 45... presidencies, okay. Men der har været 44 presidents. Godt. Og der har vi jo lovet, at vi vil gennemgå alle præsidenter. Jeg står med plus deres første fruer. Ja, men lad os bare lige sige, vi har jo Washington, altså George Washington, den John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, og der stopper det så. Ja, vi mangler Andrew Jackson, og det den... Undskyld, John Quincy James, Adams nåede vi også. Ja, den nåede vi også, men vi er så kommet til, at vi skal have Andrew Jackson nu. Ja, ja. God mand. Og den stoppede også en anden liste, fordi vi var også i gang med at fortælle alle indianerstammers historie. Ja, det var fordi, at vi var lige kommet så godt i gang med de præsidentkandidater, der vi af en eller anden årsag fik ideen om at fortælle indianernes historie. Jamen, det gjorde at have mange bolde i luften. Ja. Og da vi går i gang med det, så, ved du hvad, så går det Jackson op for... Blev kaldt af indianerne i øvrigt? Nej, hvad mener Skarpe kniv. Skarpe kniv. Og jeg tror, det var derfor, vi kom ind i den. Vi kom ind i den. Ja, og så især fordi, at Andrew Jackson nok den præsident, der ene mand har været mest... Ja. Grusom over for indianerne. Og derfor var det at få Jackson på plads, det blev vi nødt til at have, før vi kunne gå videre med indianerlisten. Ja, ja. Og derfor kom vi heller ikke videre med indianerlisten. Men vi altså, den kommer vi jo tilbage til. Ja, fordi vi har ikke noget præsidenterne. Slet ikke. Vi har ikke noget indianernes historie. Helt. Og så er det den rigtigt, eneste liste, vi gjort færdig, det er tredjepartiskandidaten. Ja, den tog vi lige en 60-serie. Den tog vi over 3-serie. Men der havde jeg det også skidt, da vi sagde det sidste ord. Så er det jo slut. Så er det jo slut. Ja. Så er det slut, ikke? Men så har vi første fruerne. Ja. Og der må jeg sige... Der har vi kun taget én. Der har vi kun taget én. Så det er jo ikke godt. Der er og der må være nogen derude... Var det Hillary Clinton? Der må være nogen derude i det mere feministiske Danmark, der synes, det er simpelthen for dårligt. Ja. Og det er det jo også. Det er det også, ja. For ikke at tale om vicepræsidenterne. Vicepræsidenterne har vi heller ikke noget endnu. Har vi lovet det? Vi har på et tidspunkt sagt, at der var noget interessant med at se, at nogle vicepræsidenter blev til præsidenter, og nogle vicepræsidenter blev ikke til præsidenter. Lad os bare begynde en ny liste. Ja. Fordi sandheden er jo, David, at vi har fået henvendelser, og vi er også der, hvor man kan sige, at vi har en aftale om at fortsætte programmet. Ja. Der kommer en god løsning i morgen. Det gør der. Ja. Vi kan ikke helt løfte sløret for. Nej. Hvor vi ender henne. Nej. Men vi kan sige, at på fredag møder vi ind... Et sted. I København. Og så optager vi den første udgave af det nye kampagnespor. Ja, ja. Det bliver altså så udsendelse nummer 209. Ja. Det er jo egentlig meget godt. Og så ruller vi videre derfra, fordi der er simpelthen for meget, der er for meget, der skal fortælles endnu, ikke? Jo, der er for meget, der skal fortælles endnu, og vi kan sige, at det nye kampagnespor bliver ikke anderledes end det gamle kampagnespor. Nej, nej. Der bliver bare en forskel. Og det var, at dem, vi snakkede om at fortsætte programmet med, sagde, vi vil ikke have flere programmer, hvor David Trads er i studiet alene. Eller Mads Fuglede. Det var ikke sådan, jeg hørte det. Jo, det var så alle nye kampagnespor, der har vi lovet, at vi begge to altid er i studiet. Ja. Og det betyder også, at selvom jeg er fanget midt i en maraton og så videre, så skal jeg frem, så skal sådan frem. Vi kan få lave. Og jeg tror også, det der var galt, det var, da du var væk i sidste uge, der havde jeg jo en temaudsendelse om Alexandria Ocasio-Cortez, den udnyttede jeg selvfølgelig, at du ikke var der. Den slags vil ikke ske igen fremadrettet, fordi så bliver, det også begge to studier. Mine ferier vil ikke blive brugt til venstreorienteret propaganda. Det var sådan set det, der blev bedt om, og det må vi imødekomme. Og mine ikke til højreorienteret propaganda. Men altså det, vi lover Mads og jeg efter vidunderlige år her på 24-7, det er altså, at kampagnesporet, det fortsætter også fremover. Så find et sted på næste fredag, så vil du finde os, og så fortsætter programmet igen. Tak fra Mads Fuglede og jeg, David Træs, og fra vores producer Kasper Risgaard. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.